kiangazi masika ukichanganya, vyote vikashuka kwa vitanielemea. Takosa pa kushika tavavanya, wewe ndo mwandani wa nilokuzoea. Ntunza vyangu visiri, mwenye kunisitiri, fundi mitambo, kinga yangu ya mwili, sielipabiri kuchoma chango. Sitaki kafiri, jangiri, mwingi wa mambo, moyo waka ukatiri, kondeshwe mwili ajifanye rambo. Si unajua, dalili ya mvua mawingu, ikitaka kunyesha, huwa yanatanda. Nami si unajua, nimeumbwa na wivu, kidogo tu presha, ya shuka ya panda, ni aidi kama utatulia. Baby, ni aidi kama utatulia. Sibaki nkashika tama, utatulia. Maneno yangu si Biblia wala masafu, tuseme usibadili. Jichunge kipenzi changu, na nisikia usicheze rafu, yatimia walotabiri. Sijifanye Ronaldinho, penzi utie mbwembwe utaribu. Visokoro kwinyo, wakupitie denge kukujaribu. Kina kapachino, wakakutia wenge kwa vizabibu. Kugongeshe mvinyo, ukaota mapembe iwe aibu. Si unajua, dalili ya mvua mawingu, ikitaka kunyesha, huwa yanatanda. Baby, ni aidi kama utatulia. Sibaki nkashika tama, utatulia. Baby, ni aidi kama wasinibie changama. Kupepesa kitulia, ukinipa kiduchu nitatosheka.